Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 26 stycznia, powoli zbliża się 12. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Ta ustawa daje możliwość uzdrowienia przemysłu górniczego, mówi prezydent i podpisuje dokument, co oznacza, że porozumienie związkowców z rządem wejdzie wkrótce w życie. To nie politycy będą najważniejsi podczas jutrzejszych obchodów wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Zadbali o to pracownicy muzeum. Agnieszka Radwańska przegrała z amerykańską tenisistką Venus Williams. Niełatwa była droga tej ustawy. Jej pierwotna wersja została zmieniona po protestach górników i teraz nowelizację ustawy węglowej podpisał prezydent. Bronisław Komorowski wytłumaczył, dlaczego się na to zdecydował, mimo pojawiających się wezwań do weta. Ustawę podpisałem w głębokim przekonaniu, że jest istotnym elementem porozumienia zawartego przez rząd ze związkami zawodowymi reprezentującymi polskich górników. Mam nadzieję, że ci, którzy apelowali do mnie o niepodpisywanie ustawy, dzisiaj zweryfikują publicznie swoje opinie, swoje sądy i swoje oczekiwania. Ustawa po zmianach daje dodatkowy pakiet socjalny pracownikom kopalń, także tym pracującym na powierzchni, a kopalniom daje szansę na sprzedaż albo utworzenie spółek pracowniczych. W ekspresowym tempie, kilkanaście godzin po zakończeniu głosowania, w Grecji powstała koalicja rządowa. Zwycięska lewicowa partia Syriza porozumiała się z małą prawicową partią Niezależni Grecy. Ten egzotyczny sojusz ma jednak wytłumaczenie. Oba ugrupowania w kampanii wyborczej mówiły stanowcze nie polityce oszczędności wprowadzonej w Grecji pod naciskiem Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Do tematu Grecji wrócimy w Trójce już za kilka minut. To miejsce pamięci i obchody 70. rocznicy wyzwolenia obozu powinny znajdować się z dala od polityki. Nie mają wątpliwości pracownicy Muzeum Auschwitz-Birkenau i za wszelką cenę starają się być jak najdalej od bieżących sporów politycznych na temat wyzwolenia obozu, czy tego, kto przyjedzie do Święcimia, a kogo nie będzie i dlaczego. Na ile to się udaje, o tym Paweł Pawlica. Muzeum rękami i nogami broni się przed polityką oraz plątaniem sporów międzynarodowych w przebieg uroczystości. Nie komentujemy, nie mieszamy się do bieżącej polityki. Wicedyrektor muzeum Andrzej Kocorzyk ma jednak świadomość, że całkowicie od polityki nie udało się uciec. Pewno do końca nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Spore zamieszanie wywołała dyskusja na temat nieobecności w Oświęcimiu Władimira Putina. Oliwy do ognia dolały również słowa szefa polskiej dyplomacji Grzegorza Schetyny o tym, że to front ukraiński i Ukraińcy wyzwalali obóz. Jednak na obchody najbardziej wpłynął konflikt na Ukrainie, przyznaje dyrektor muzeum Piotr Cywiński. Trudno jest z jednej strony pokazywać oblicze kraju, które wyzwala, a z drugiej strony nie respektować granic, jakby samorządnych decyzji autonomicznych, prawda, swoich sąsiadów. Jutro do obozu przyjadą delegacje z 42 krajów. Obchody zostały tak zaplanowane, aby politycy nie przemawiali, a wsłuchali się w głosy więźniów, którzy będą przemawiać w czasie uroczystości. Oświęcim, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Zdecydowana większość Polaków, 93% w badaniach CBOS-u, deklaruje, że pamięć o Auschwitz-Birkenau jest dla nich czymś ważnym. 10 karabinów, lufy, pancerfaustów i ostrą amunicję znaleźli na dwóch prywatnych posesjach w Pile policyjni pirotechnicy. A to jeszcze nie wszystko, informuje Żaneta Kowalska z pilskiej policji. Dodatkowo policjanci podczas przeszukań pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych ujawnili i zabezpieczyli m.in. granaty typu F1. Część z nich zawierała materiał wybuchowy. Na miejscu funkcjonariusze również zabezpieczyli lotkę i granat moździerzowy, pociski artyleryjskie i przeciwlotnicze, a także kilkadziesiąt sztuk różnego rodzaju amunicji. Jeden z właścicieli broni przebywa w więzieniu, drugi został zatrzymany przez policję za nielegalne posiadanie broni, również tej pochodzącej z czasów wojny, grozi do 8 lat więzienia. I na koniec mamy jeszcze informację dla fanów tenisa. Agnieszka Radwańska odpadła z wielkoszlemowego turnieju Australian Open w Melbourne. Polka przegrała w czwartej rundzie z Amerykanką Venus Williams 3-6, 6-2, 1-6. Pierwszy set był wyrównany, w drugim Polka grała świetnie, a w trzecim została rozbita przez Amerykankę. O 13 w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. Sporo chmur, choć chwilami przejaśnienia. Na wschodzie i w centrum przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem. Na wybrzeżu dzisiaj mocniejszy wiatr. Na termometrach w Nowym Targu -3 stopnie, w Augustowie -1, w Rzeszowie, Krakowie, Kielcach, Warszawie 0, w Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy +1, we Wrocławiu +2. Trójka. Program trzeci. Euronet Plus. Polskie Radio. za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, kłaniam się, to już 5 minut po południu. Grecy wybrali Syrizę. W niedzielnych wyborach parlamentarnych lewicowa, mocno populistyczna Syriza odniosła miażdżące zwycięstwo nad nową demokracją rządzącą w Grecji. No, trudno jednak nie wygrać wyborów, skoro obiecuje się wyborcom niemalże wszystko, czego oczekują. Grecja ma gigantyczne problemy finansowe. Zadłużenie tego kraju przekracza 321 miliardów euro, z czego 240 miliardów to pomoc udzielona Atenom od 2010 roku. Na domiar złego ta pomoc nie działa i niewiele wskazuje, według ekonomistów, na to, że Grecja na przykład za 10 czy 15 lat będzie w dużo lepszej sytuacji finansowej. Dlatego właśnie Syriza obiecała wyborcom, że zmusi Niemcy, resztę unijnych wierzycieli kraju do umorzenia części gigantycznego długu. Po wyborach przywódca Syrizy Alexis Tsipras już nie jest tak radykalny w wypowiedziach. Wcześniej liderzy Syrizy sugerowali nawet opuszczenie strefy euro i Unii Europejskiej. Jednak wyborcy nie wierzą w cuda, powtarzają, Grecy nie są naiwni i wiedzą, że Syriza z dnia na dzień niczego nie zmieni, ale potrzebujemy nowego otwarcia. Dziś pytanie, czy Unia Europejska może się rozsypać, a my łączymy się z Atenami, tam Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się. Trudno nie wygrać wyborów, kiedy deklaruje się koniec z zaciskaniem pasa, Grecja wstaje z kolan, kiedy obiecuje się podwyżkę świadczeń, na przykład emerytalnych, no i niemalże darmowy prąd. Taka obietnica padła dla 300 tysięcy najbiedniejszych gospodarstw domowych w Grecji. Grecy naprawdę wierzą w realizację obietnic Syrizy, czy też zagłosowali przeciw nowej demokracji? I tak, i tak. No tak, ta odpowiedź musi tutaj zabrzmieć, ponieważ z jednej strony, jeżeli chodzi o te programy oszczędnościowe narzucone przez Niemcy, wprowadzane pod dyktat Niemiec, to one faktycznie tutaj w Grecji są, no mówiąc mocno, nienawidzone i Grecy uważają, że są skrzywdzeni przez to i że to zabija ich gospodarkę, dlatego te hasła Alexisa Tsiprasa, aby negocjować lepsze warunki spłaty zadłużenia lub też, jak wcześniej mówił, częściowego umorzenia tych długów, tutaj no, znajdują zrozumienie wśród Greków. Z drugiej strony prawdą jest też to, że Nowa Demokracja to jest partia, która na zmianę z PASOKiem od 1974 roku właściwie, czyli od upadku junty czarnych pułkowników, na zmianę rządziła Grecją. To jest taka partia centroprawicowa, partia biznesu, partia establishmentowa, partia, którą, jak mówił Tsipras, przez lata przytakiwała Niemcom, przytakiwała Angeli Merkel. No i tutaj Grecy pokazali jej zdecydowanie czerwoną kartkę. Zresztą, jeżeli chodzi o PASOK, partię, która jeszcze kilka lat temu cieszyła się, to też jest partia lewicowa, na marginesie dodam, cieszyła się poparciem na poziomie 40%, teraz to poparcie to jest około 4%, także tutaj te główne partie przegrały. Alexis Tsipras no, posługiwał się takim hasłem, myślę, że Polakom też bardzo dobrze znanym, czyli my jeszcze nie rządziliśmy, my jesteśmy nowi, my nie jesteśmy powiązani z biznesem, nie jesteśmy zamieszani w afery korupcyjne, zaprowadzimy w naszym kraju sprawiedliwość społeczną, zaprowadzimy w naszym kraju porządek. Na przykład wspomniał pan o tych obietnicach, inna obietnica to jest na przykład podniesienie płacy minimalnej do 751 euro. To jest poziom sprzed kryzysu. To no, prawda. Partia lewicowa, ale na przykład obniżenie podatków, tak? Czy też, chociaż z drugiej strony też podwyższenie zasiłków. Obniżenie cen w środkach transportu publicznego, bonusy dla emerytów, którzy mają na przykład mniej niż 700 euro miesięcznie. No coś dobrego dla każdego właściwie tutaj się znajdzie i ktoś dla siebie może sobie wybrać z tej długiej listy. No prawdą jest tak, że ten program pomocowy skierowany do Aten no nie zadziałał. Z jednej strony, jeżeli spojrzeć w statystyki, to na ten rok grecka gospodarka, no minimalnie, ale będzie rosła, chociaż z drugiej strony też pojawiają się takie głosy, że to są jakieś statystyczne zabiegi, że ten wzrost gospodarczy wynika nie z realnego wzrostu produkcji, ale na przykład z tego, że zwolniono tutaj wielu urzędników, a co zabawne, bo wspominaliśmy o polityce Nowej Demokracji, to tuż przed wyborami Nowa Demokracja zatrudniła kilka tysięcy urzędników na różnych stanowiskach, chyba spodziewając się tej porażki wczorajszej. Na ten program nie działa, bo jeżeli chodzi o dług publiczny Grecji, to on jest drugi największy na świecie, to jest 175% PKB. Bezrobocie jak było gigantyczne, tak jest. To jest 25%, jeżeli chodzi o właśnie Greków, a jeżeli chodzi o młodych Greków, to jest należy to do 50%. Tak, nawet ponad. Jest to bezrobocie wśród młodych ludzi, należy do jednego z najwyższych w ogóle, tak, w Unii Europejskiej. Grecja, jak pan wspomniał, ma gigantyczne długi. Czy rzeczywiście jest szansa na umorzenie części z tych długów? To też jest bardzo ciężkie pytanie. Nie wiadomo, ja tutaj słyszałem opinię Greków, którzy powiedzą, że oni tych długów po prostu nie spłacą. To nawet tak zabawnie brzmi, ale słyszałem taką opinię jednej z osób, która powiedziała, że ona jest tymi długami już zmęczona, że ona jest zmęczona opowiadaniem o tych długach i po prostu te pieniądze nie są możliwe do oddania, więc tutaj europejscy wierzyciele, zagraniczne banki, no muszą trzymać tutaj taką twardą linię, że będą się domagały tej spłaty, ile uda się, mówiąc tak kolokwialnie, wycisnąć z Grecji, a tak naprawdę wycisnąć z innych państw europejskich, bo Grecy dostają tę pomoc między innymi z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a w ogromnej mierze ta pomoc trafia z powrotem do banków. Pojawiły się tutaj takie dane, że tylko około 11% tej pomocy trafiło na takie zwykłe potrzeby budżetowe Grecji, a reszta poszła na obsługę długu, na rekapitalizację banków i osładzanie życia prywatnym wierzycielom. No, Alexis Tsipras obiecywał, że będzie dążył do umorzenia części greckich długów. Pojawiły się takie głosy płynące z Niemiec, że tak twarde stawianie sprawy może doprowadzić do Grekexitu, czyli wyjścia Grecji ze strefy euro. No właśnie. Grecy sobie tego nie wyobrażają, powiem szczerze. I tutaj czytałem takie badania socjologiczne, które pokazują, że 76% Greków chce pozostać w strefie euro. No więc Alexis Tsipras, kiedy 2 lata temu obiecywał, że Grecja przejdzie na drachmę, wycofa się ze strefy euro, teraz nagle ten jego koronny argument sprzed 2 lat zaczął mu ciążyć, więc zaczął się z niego wycofywać, mówić, że pozostaniemy w strefie euro, że będziemy negocjować, ale będziemy negocjować twardo, nie będziemy przytakiwać, jak to robił dotychczasowy premier Grecji Antonis Samaras, a już dzisiaj pojawiły się komentarze, jeżeli chodzi o Europejski Bank Centralny. Jeden z członków zarządu tejże instytucji stwierdził, że nie ma możliwości, żeby Grecja nie oddała tych pieniędzy. Czyli narracja Syrizy po wygranych wyborach nieco się zmienia. Dziś pytanie, czy Unia Europejska może się rozsypać? Już teraz czekam na państwa komentarze, próbę odpowiedzi na pytanie, ale także komentarze po tym, co wydarzyło się w Grecji. 7 trójek na początku 22. Czekamy jak zwykle również na państwa listy za@polskieradio.pl i przeciw@polskieradio.pl. Pan Zbigniew przed chwilą do mnie napisał, a Grecy nigdy nie zrozumieli, że należy oszczędzać, jeśli dochody państwa spadają. Poukładane wydatkowo Niemcy nie są w stanie nauczyć odpowiedniego gospodarowania greckiego niedźwiedzia, który ciągle jest w zimowym śnie. A w Grecji czołowe motto to siga siga, czyli powoli, powoli. Jak jest coś pilne, to będzie na przykład pojutrze. Unia Europejska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oczekuje od Grecji realizacji niepopularnych reform, jak wiemy, w zamian za program pomocowy. A jeśli Syriza nie będzie kontynuować tej polityki oszczędności, to jaki ma pomysł na Grecję? Marcin Pośpiech, halo? Słyszymy się? Słyszymy się. No to dopiero się okaże, jaki to będzie pomysł na Grecję. Ja wczoraj na placu Syntagma, placu, który był tutaj zajęty przez zwolenników nowej demokracji, oni zresztą bardzo szybko rozeszli się, kiedy zobaczyli te miażdżące dla nich rezultaty, no ale kilku polityków, kilku zwolenników nowej demokracji pozostało. No i właśnie ja pytałem ich o to, jak oni widzą przyszłość Grecji teraz po wyborach, kiedy władzę przejmuje populistyczna, radykalna lewica Syriza, która, jak wspominaliśmy w serwisie o 12, będzie rządziła z radykalną prawicą, więc jest to dosyć egzotyczne rozwiązanie i jeżeli chodzi o takie sprawy ideowe, to te dwie partie, tym dwóm partiom zupełnie nie jest po drodze, ale łączy je właśnie to, czyli ten, mówiąc po angielsku, bailout, te programy pomocowe, którym obie partie są przeciwne. No, ale wracając do wątku tego, co w przyszłości z Grecją, no to właśnie politycy Nowej Demokracji, zwolennicy Nowej Demokracji powtarzali, że są przerażeni trochę tymi postulatami i tak wielkim zwycięstwem Syrizy, bo żaden z sondaży przed wyborami wyborczych nie dawał aż tak dużego poparcia tej partii. No 149 głosów w parlamencie, to 2 głosów zabrakło do większości. No i obawa jest taka, że po kilku miesiącach, po kilku tygodniach okaże się, że no, Syriza nie jest w stanie realizować tych obietnic, no i Grecy poczują się niesamowicie tym rozczarowani, no i znowu może wyjdą na ulicę. Wyjdą na ulicę, tak, bo tutaj to już działo się nie raz, kiedy wykrzykiwali przed parlamentem, że zostali przez polityków oszukani, że zostali przez polityków zdradzeni. Tutaj Tsipras rozbudził naprawdę niesamowite nadzieje na zmianę. On, to słowo zmiana, nadzieja, pożegnajmy się ze strachem, przestańmy się bać, on to odmieniał przez wszystkie przypadki, no ale teraz będzie musiał usiąść w Brukseli, będzie musiał usiąść w Paryżu, będzie musiał usiąść w Berlinie do stołów negocjacyjnych, no i rozmawiać już teraz o konkretach, chociaż z drugiej strony możliwe, że to, że tak wysoko podniósł stawkę i że tak wysoko licytuje, to może wpłynąć gdzieś na zmiękczenie stanowiska Berlina, którym też nie jest na rękę państwom takim jak Francja, państwom takim jak Niemcy, które mają długi, którym Grecja musi oddać te długi, aby zaogniać te sytuacje. Do tego dochodzi no, rosnące poparcie dla kolejnego takiego ruchu antyoszczędnościowego, tak to chyba trzeba określić, tym razem w Hiszpanii. To jest takie ugrupowanie Podemos. Zresztą lider tego ugrupowania pojawił się w Hiszpanii, pojawił się tutaj w Grecji, w Atenach. No i także zapowiadał, że on także przejmie już niebawem, jesienią, władzę w Hiszpanii i że Europa się zmienia, że powstaje taki silny nurt przeciwko Niemcom i przeciwko tym oszczędnościom. A no właśnie, bo na wiecach poparcia dla Syrizy często na transparentach w wypowiedziach była obecna taka duża niechęć wyborców do Niemiec. Skąd taka postawa? Z tego przeświadczenia, że to Niemcy kontrolują pomoc Unii? A dla Grecji również? Zgadza się. Zresztą tutaj Alexis Tsipras był pytany tuż przed wyborami o to, którą stolicę, jaką pierwszą odwiedzi, kiedy już ewentualnie wtedy, no teraz już wiadomo, że będzie premierem, odwiedzi. No i opowiedział, że będzie to Nikozja na Cyprze i nie będzie to Berlin i biuro Angeli Merkel. On zresztą z taką no, pogardą mówił o tym, że ale czemu miałbym spotkać się z Angelą Merkel w pierwszej kolejności? Nie rozumiem tego. Pojadę na Cypr, pojadę do Nikozji. Mm-hmm. Także no, tutaj Niemcy są trochę takim chłopcem do bicia w tym sensie, że są oskarżani o to, że no, w dużej mierze te problemy greckie są wywołane przez ich politykę. No ale prawdą jest też tak, to, że te działania no, nie przynoszą spodziewanych skutków, bo jak wspominaliśmy, to bezrobocie jest no, gigantyczne, dług rośnie, a jeżeli Grekowi powiedzieć o tym, że według danych Komisji Europejskiej w tym roku będzie wzrost gospodarczy, no to no lepiej nie ryzykować takich stwierdzeń, bo można Greka tym zdenerwować. No i chyba nie powinien pan się chwalić, że jest pan z trójki, prawda? O tak, ja zresztą kilka lat temu miałem taki przypadek, kiedy jeszcze nie byłem tego do końca świadom. Pojawiłem się tutaj na jednej z takich ogromnych demonstracji w Atenach z mikrofonem trójki. No i mówiąc delikatnie, nie zostałem ciepło przyjęty. Ale podejrzewano mnie o to, że jestem policjantem, który robi zdjęcia i nagrywa. Powiedziałem, że jestem dziennikarzem, na co usłyszałem, że oni dziennikarzy chyba bardziej jeszcze nienawidzą niż polityków. No ale to już historia, to było 4 lata temu, kiedy te emocje były tutaj gigantyczne. Przeżyłem coś podobnego, również niezbyt miłe komentarze, kiedy Portugalczycy obserwowali nazwę łódki Delfia Trójka. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Marcin Pośpiech, specjalnie dla państwa Ateny. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Dominik komentuje. Kiedyś nie do pomyślenia był upadek Imperium Rzymskiego, potem upadek monarchii we Francji, potem upadek Imperium Brytyjskiego. Tysiącletnia Rzesza przetrwała raptem 12 lat. Powyższe fakty pokazują jedno. Unia Europejska może upaść tak samo jak wszystkie powyższe imperia. Pan Janusz na antenie, witam pana, halo. Kłaniam się. Dzień dobry panu. No i moja króciutka refleksja, niezależnie od tego, jakie są przyczyny tej całej hecy w Grecji, jakie będą jej zakończenia, chcę powiedzieć, że kibicuję Grekom. Kibicuję dlatego, że jak do tej pory to finansiści bankowcy z reguły mówili do ludzi, no nie mamy waszych pieniędzy i co nam zrobicie, tak? A tymczasem ludzie mówią do finansistów, nie mamy waszej forsy, nie oddamy wam. I co nam zrobicie? Tak, jestem ciekaw tego starcia, bo zobaczymy, jak to się rozwinie. A w każdym razie kibicuję Grekom za ich uczciwość. Nie mamy forsy, nie oddamy, bo całujcie nas z nas. Cześć, do widzenia. Pan Marcin, panie Marcinie, witam pana, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Cieszę się bardzo, że się dodzwoniłem. Panie Kubo, jakiś czas temu miałam przyjemność obejrzeć programik w stylu teorie spiskowe na temat właśnie Grecji, jej zachowania w Unii Europejskiej. I ten program daje bardzo fajne poglądy na temat kryzysu, że jeżeli sprawa Grecji nie zostanie rozwiązana, to Unia się rozpadnie, bo to właściwie Grecja jest winna całemu kryzysowi w Unii Europejskiej. Życie ponad stan, zafałszowywanie danych. Grecja, wchodząc do strefy euro, nie spełniła żadnego warunku, który musiał spełnić państwo, aby dostać się do strefy tak, jak to robią inne. Po prostu te dane zostały zafałszowane przez Greków i dlatego w tym momencie z jednej mamy strony, to, co mamy. A z drugiej strony Unia przymknęła oko. Oczywiście, Unia przymknęła oko i nie widziała w tym nic złego. No i wytworzył się kryzys. No i w tym momencie, jeżeli Unia nie upomni Grecji, nie zacznie działać, no to mamy rozpad uniemurowany. No niestety. Dziś pytanie, czy Unia Europejska może się rozsypać? Pan Adam napisał, to jest źle postawione pytanie. Powinno brzmieć raczej, kiedy Unia się rozpadnie. Moim zdaniem nastąpi to w ciągu 10-15 lat. Żaden sztuczny twór złożony z różnych państw w takiej formie nie ma szans na przetrwanie. 7 trójek na początku 22. Pan Przemysław, halo? Dzień dobry. Dzień witam, dobry panu. Witam. Ja gorąco kibicuję, żeby ta Unia Europejska jak najszybciej się rozpadła. Wie pan, Grecja, teraz ta cała sytuacja, to, że nie oddadzą pieniędzy, okej. Okay. Wcześniej te negocjacje niektórych krajów z Rosją, gdzie są embarga, gdzie nam, Polakom, bardzo trudno uzyskać jakiekolwiek rekompensaty, gdzie bidujemy, bo wszystko za złotówkę, to jest troszeczkę inaczej, waluta inaczej przeliczana. To są wszystko takie aspekty dziwne. Naprawdę, bo nie do końca wszystko uczciwie jest w tej Unii robione teraz i na poziomie tej Grecji, jak pan powiedział, że tylko jakaś część poszła na rzeczywistą spłatę tych zobowiązań albo w Grecji, albo te pieniądze na to, co miały iść, a reszta na taką niby obsługę tego długu, czyli na utrzymanie tej finansjery, tych najwyższych ludzi, którzy pierwsi mają dostęp do tych pieniędzy. Także ja gorąco kibicuję, żeby ta Unia się rozpadła jak najszybciej. Niech każdy kraj pracuje na swoje konto. Myślę, że my Polacy świetnie sobie z tym poradzimy. Jesteśmy nauczeni żyć skromnie, oszczędzać, bynajmniej ja i moje środowisko, bo jesteśmy do tego zmuszeni, bo co chwila wszystko drożeje, a mówi się, że niby tanieje, a wcale tak nie jest. Także naprawdę niech ta Unia się rozpadnie, niech każdy kraj pracuje na swoje konto i lepiej na tym wyjdziemy, niż utrzymywać tą całą bogatą świtę w Brukseli. Pan Krzysztof napisał, zadaje pytania, jaka jest obecnie wysokość płacy minimalnej w Grecji? Po drugie, jaka jest obecnie wysokość średniego wynagrodzenia w Grecji? Po trzecie, jaki jest próg wieku emerytalnego w Grecji? Odpowiedzmy sobie na te pytania i jeszcze jedno pytanie. Kto tutaj jest w takim razie w kryzysie? Panie Romanie, witam. Halo? O, dzień dobry. Panie redaktorze. Mówiłem 2 lata temu, rok temu, pan mi kiedyś tam przerywał. Kogo to będzie bunt? Lemingów! Urzędników! No, i dziennikarzy! No tak, pamięta pan? I nagle nie dziwię się tym wypowiedzom, no pan nie pieniędzy, tylko pieniędzy, to jest raz, ale dobra. Ale proszę zobaczyć, nagle zazdraszczamy, nie wiem, zadosimy górnikom, zazdraszczamy, a urzędników trzeba będzie, panie redaktorze, zwalnić. Nagle Lenie. Przepraszam bardzo, według jakichś tam najnowszych badań z tamtego roku, kto najwięcej pracuje i Polacy ileś tam godzin na trzecim miejscu byliśmy? Najwięcej Grecy. To, że wcześniej się obijali, nie obijali. Nagle tutaj takie komentarze, że Niemcy schudli, bardzo to mi się podoba, ale wcześniej Niemcy fantastyczni. Panie redaktorze, mamy się razem jednoczyć. A wracając, panie Romanie, do pytania, to jakby pan odpowiedział na to pytanie, jak pan uważa? Rozsypie się czy nie? To się musi rozsypać. To jest tylko kwestia, wie pan, co się na wschodzie dzieje. Ale na nie odchodzi. Dlaczego Grecją zajmujemy się teraz dopiero? Przecież proszę zobaczyć, strajk generalny był 2 miesiące temu, miesiąc, a nie w trójce była jakaś informacja, giełda w ogóle nie zareagowała, 4 lata temu była panika. W Hiszpanii się media tym kręcą. To znaczy, wie pan, coś pokazujemy, coś nie pokazujemy. Ukraina, co się tam tym będzie przyjmował? 1000, 2005, ale... Ale panie redaktorze, całkowicie symbol. godziny na godzinę. Nie wie pan o tym, czy frank będzie kosztował, nie wiem, 4, a może 8, a może 10. I co wtedy? Nie zawsze nadążam, przyznam, za panem Romanem. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy Unia Europejska może się rozsypać. Alexis Tsipras, przywódca partii Syriza. Posłuchajmy. Grecy piszą nową historię. Nasz naród dał nam dzisiaj zdecydowane zwycięstwo. Zostawiamy w tyle politykę cięć i oszczędności, strach, który towarzyszył nam przez ostatnie lata. Idziemy naprzód z godnością i nadzieją w Europie, która się zmienia. Syriza i my, wszyscy Grecy, jesteśmy symbolem zmieniającej się Europy. Nowy grecki rząd, który utworzymy, będzie gotowy na sprawiedliwą i równorzędną współpracę z naszymi partnerami w Europie, byśmy wspólnie mogli wypracować korzystne dla wszystkich rozwiązanie. Rozwiązanie, które położy kres polityce cięć, a spowoduje, że do europejskich gospodarek powróci wzrost, że w Europie na nowo zagości sprawiedliwość społeczna i prawdziwa demokracja. Pan Konrad napisał, Grecja być może wyjdzie z Unii, dlaczego nie miałoby to być z korzyścią dla reszty wspólnoty? Będziemy mieli studium przypadku, z którego można wyciągnąć wnioski. Nie sądzę, by więcej państw chciało teraz opuścić Unię, bo w Europie jest zbyt wielu euroentuzjastów. Pan Tomasz, panie Tomaszu? Halo? Panie Tomaszu, witam. A może pan Piotr, panie Piotrze? No witam, dzień dobry, panie Kubu. Witam pana. Ja mam pytanie... Niech mi pan powie, co takiego się stanie, jak Grecja wystąpi? Dlaczego tak wszyscy obawiają się, że Unia upadnie, jak Grecja wystąpi ze strefy euro? No, takie moje pytanie. Dobre pytanie. 7 trójek. Do tego pytania za chwilę wrócimy. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl. Ktoś napisał, Unia Europejska to nikomu tak naprawdę niepotrzebny twór. Jakim prawem ludzie tam zatrudnieni na przykład zarabiają tak wielkie pieniądze? Likwidacja i to już 27 minut po południu. Ktoś na antenie, halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo, witam. Maciej z tej strony. Panie Kubo, ja pierwszy raz się dodzwoniłem, ale nie mogę znieść wypowiedzi słuchaczy, którzy mówią, że Unia się rozpadnie, że powinna się rozpaść. Zapominamy jedno, w jedności jest siła. I jeżeli będziemy razem, to będziemy mieli szansę z takimi gospodarkami jak Stany, Chiny, Rosja. Bo jeżeli będziemy małą Polską, to tych szans nie mamy. Pan Michał pyta, dziękuję panu, a co się stanie tak naprawdę, jak Grecja po prostu nie spłaci długu? Czołgi tam wjadą? Pozdrawiam. Pan Tomasz na antenie, witam, halo. Witam serdecznie, panie Kubo. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, włączę się do dyskusji, jeżeli można. To nie jest takie proste, jak się Grekom wydaje. Pomoc Międzynarodowego Funduszu Finansowego oraz Unii Europejskiej jest uwarunkowana wprowadzaniem reform. Jeżeli nagle odetną się od wprowadzania reform i poprowadzą populistyczną, bo wybory w Grecji wygrała partia populistyczna, obiecująca gruszki na wierzbie. Jeżeli nie będą kontynuowali reform, niestety nie będzie dalszego finansowania. Zobaczymy, jak na tym wyjdą. Jest to prounijne i uważam, że Polska nie miała w historii takiego dobrego okresu, jak od kiedy jesteśmy w Unii. Obyśmy jak najdłużej trzymali się w Unii. Pozdrawiam, do usłyszenia. Pozdrawiam pana. Pan Marek chciałby zwrócić uwagę na kazus Islandii. Państwo to było na skraju bankructwa, a odrzucając dyktat międzynarodowej finansjery, wychodzi właśnie na prostą. Panie Krzysztofie, witamy. Halo? Dzień dobry. No dzień dobry. Dla państwa dobijająca informacja, jeżeli chodzi o Polskę, bowiem prezydent podpisał ustawę, więc będzie grabiona kopalnia w Brzeszczach. Przekupili paru górników na rok. Polska traci pokłady węgla na setki lat. Czyli co? Teraz my będziemy jeszcze dofinansowywać tego trupa sztucznie podtrzymywanego, czyli Unię. A najmożliwe, że nas użyją jeszcze, żeby nas Rosja musiała rakietowo zbombardować, bo to, co się już dzieje, no nie będą Rosjanie ginąć bez końca z kałasznikowami w ręce, bijąc słowiańskich braci, tylko po prostu nikt na to nie pójdzie przez dłuższy czas. A dlaczego w Grecji jest sukces taki jakiejś tam partii? No bo jest prawdziwa opozycja, nie tak jak Solidarność Zdradziecka w Polsce i pseudoopozycja koncesjonowana, którzy ogłaszają sukces. W Polsce zasiłek dla kogoś, kto nie ma pracy, jest 300 zł. W Grecji chyba z 3000, dlatego nie muszą młodzi wyjeżdżać i to bezrobocie jest. Gdyby do nas wróciło, młodzi wrócili do Polski, to by było większe bezrobocie niż w Grecji. A przypominam, że dług Polski jest większy niż w Grecji. Jest większy oficjalnie nawet niż 300 milionów euro. Więc po prostu cała tragedia za nami i my musimy teraz jakikolwiek liderów znaleźć, ale nie widzę nikogo na scenie politycznej. Prowadzą nas po prostu jak wilki przejęły stado owiec. Pan Krzysztof napisał, mam pytanie o sens unii walutowej pomiędzy tak różnymi gospodarkami, jak gospodarka na przykład Niemiec, gospodarka Grecji, ale również Portugalii, Hiszpanii. Wspólna waluta jest projektem politycznym, a nie gospodarczym. Panie Stanisławie, dzień dobry. Dzień dobry, Stanisław. Witam. Ja dzwonię w takim kontekście, że ja takie mam wrażenie, że ta Unia to jest Unia, a my jesteśmy tylko Polakami w tej Unii. Nikt nas nie traktuje jak Europejczyków w tej Unii. To mnie najbardziej boli, że wszyscy patrzą naokoło, że jednak to jest Polak, a nie Europejczyk. I jak to się nie zmieni, to po prostu Unia, czyli Niemcy, Francja nas po prostu zjedzą, nasz kraj. I tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję. Pani Zofia jeszcze. Pani Zofio? Dzień dobry, panie Kubo. Jeżdżę od wielu lat do Grecji. Mam zaprzyjaźnionych Greków. I ostatnio właśnie jeden z tych Greków zadał mi proste pytanie. Mm-hmm. Czy jeżeli ktoś by ci pożyczał pieniądze jeden raz, drugi, trzeci, temu nie oddajesz, czy pożyczyłby ci kolejny raz? Czy pożyczyłabyś kolejny raz te pieniądze? Więc dlaczego Unia kolejny raz chce te pieniądze dla Grecji dawać? W końcu to my wszyscy się składamy na to, prawda? Jeżeli mamy w Polsce nierentowne kopalnie, chce się je zamknąć. Jeżeli cały czas mamy dokładać do Grecji, no to zostawmy ją po prostu w spokoju. Niech oni sobie sami radzą i dlaczego tak strasznie wszyscy dookoła się martwią. Myślę, że Grecja jest bardzo bogatym krajem. Oni mają bardzo bogate złoża i węgla, i złota, i diamentów. Mają przede wszystkim słońce i morze i oni sobie poradzą i my wszyscy tak się zamartwiamy zupełnie niepotrzebnie. Dziękuję. Pan Karol, dziękuję przewrotnie. Byłbym szczęśliwy, gdyby wspólnota rozpadła się w ciągu najbliższych kilku miesięcy, ponieważ mam przed sobą egzamin z prawa Unii Europejskiej na studiach prawniczych, który jest jednym z najmniej sensownych, a zarazem najtrudniejszych do zaliczenia. Rafał Dymek, Fundacja Szumana. Posłuchajmy. Mam nadzieję, że wygrana Syrizy w Grecji nie spowoduje jakichś wielkich perturbacji w Unii Europejskiej, dlatego że Syriza, przynajmniej o tym świadczą ostatnie wypowiedzi jej liderów, nie dąży ani do wyprowadzenia Grecji ze strefy euro, ani tym bardziej do wyprowadzenia Grecji z Unii Europejskiej. Wyobrażę sobie tylko, że będzie bardziej zdecydowanie domagać się od pozostałych partnerów renegocjacji warunków, jakich zostały Grecji udzielone. Jaki tego będzie efekt, zobaczymy, ale osobiście uważam, że wygrana Syrizy w Grecji na pewno nie jest zagrożeniem dla Unii Europejskiej, dla jej jedności w takiej skali, jak na przykład byłaby to potencjalna wygrana Frontu Narodowego we Francji czy Partii Niepodległości w Zjednoczonym Królestwie. 28 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan Krzysztof Blusz, wiceprezes zarządu Demos Europa. Witam pana, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Ewentualne, drogi panie, wyjście Grecji ze strefy euro, czy też nawet z Unii Europejskiej, mocno Unii zaszkodzi, a kiedyś wywoływało to potężny strach w Unii Europejskiej. Teraz, według tygodnika Der Spiegel, niemiecki rząd jest przekonany, że takie wyjście byłoby do udźwignięcia przez Unię Europejską. Może zatem dla państw Unii to najlepsze rozwiązanie. Słuchacze, dzisiaj pytanie, dlaczego my tak bardzo martwimy się o te greckie długi? No cóż, rzeczywiście, jak mawiają Anglicy, tym razem sytuacja jest nieco inna. This time is different niż mieliśmy to w roku 2012, dlatego że inna jest dzisiaj Grecja, inaczej zachowują się rynki, to jest inna faza kryzysu. Dziś nie grozi nam przede wszystkim to, czego tak bardzo obawialiśmy się we wcześniejszych odsłonach tej greckiej sagi, czyli zakażenia tym kryzysem innych państw południa Europy, które były w bardzo trudnej sytuacji. Dziś zarówno Hiszpania, jak i Portugalia, ale także w gruncie rzeczy Irlandia radzą sobie znacznie lepiej, więc ten efekt greckiego nieszczęścia nie przełożyłby się na taką kaskadę czy lawinę upadłości państw. Ale jest też tak, że triumfatorka wczorajszych wyborów w Grecji, partia Syriza, pokonała wielką drogę, także w sensie ideowym, ideologicznym. Jej przywódca Aleksis Tsipras pokazuje coraz bardziej pragmatyczną twarz przywódcy, co oczywiście nie oznacza, że w retoryce politycznej nie macha szabelką i to oczywiście słychać nadal te bardzo radykalne głosy. O Grecję martwimy się z bardzo różnych powodów. Po pierwsze, greckie kłopoty i ewentualnie rozważany Grexit, czyli opuszczenie przez Grecję strefy euro, choć w sensie ekonomicznym miałoby mały sens, bo spowodowałoby jeszcze większe dotkliwości dla społeczeństwa greckiego. Powrót do drachmy, no tak, jak liczą, spowodowałoby przecenę itd. Nawet do 40% oszczędności, no ale z drugiej strony tańsze usługi, tańsza oferta turystyczna, duża konkurencyjność w Europie, może to jednak dobry pomysł dla Grecji. No tak, ale trzeba pamiętać o tym, że gwałtownie wzrosłoby zadłużenie państwa greckiego, a więc Grecy musieliby oddawać znacznie więcej pieniędzy na obsługę swego zadłużenia. Ta sytuacja dzisiaj się dla Greków znacznie bardziej korzystnie układa, dlatego że wbrew pozorom i tej ostrej narracji Syrizy o skasowaniu części długu greckiego, Grecy dziś dzięki pomocy Europy mają najniższy de facto poziom obsługi tego długu. W roku 2015 będzie mniejszy i mniej dotkliwy dla Greków niż dla Irlandczyków czy Portugalczyków, poniżej 2%, czy Włochów chociażby, tak. Więc ten dług wydaje się nie być tak bardzo toksycznym w tej chwili tematem rozmów pomiędzy Grekami a partnerami europejskimi i Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Tu rozwiązanie prawdopodobnie techniczne będzie łatwiejsze niż ten drugi bardzo ważny aspekt, czyli jak gdyby logika i racjonalność tych wielkich oszczędności, które stanowiły najważniejszy element do niedawna polityk publicznych w Grecji, dlatego że to jest to, co tak naprawdę będzie bardzo toksyczne i bardzo trudne w rozmowach. Syriza dziś dobrała do rządowej koalicji partię prawicową. To niezależni Grecy. Niezależni Grecy. No troszkę orientalny sojusz pomiędzy skrajnie lewicową a skrajnie prawicową partią, ale łączy ich na pewno jedno. Wielki sprzeciw przeciwko tej polityce oszczędności czy racjonalności, która tkwiła za politykami publicznymi w Grecji przez ostatnie 4 lata. No to co w takim razie dalej, jeśli nie polityka oszczędności i taka racjonalna z ołówkiem w ręku? Hulaj dusza, piekła nie ma? No nie sądzę. W tej chwili widać już wyraźne sygnały także od przywódców europejskich, że jest oczywiście gotowość do rozmowy z nową rządzącą koalicją w Grecji. Ten obszar konsensusu nie jest pewnie wielki, ale on rzeczywiście rozkłada się prawdopodobnie właśnie w taki sposób, czyli wydłużymy wam jeszcze bardziej terminy spłaty waszego długu na bardzo korzystnych warunkach. Być może uda nam się powiązać jakoś spłatę tego kredytu z waszym wzrostem, a więc mówi się wręcz o takiej opcji zaindeksowania tych spłat długu greckiego do wzrostu greckiego, czyli im większy wzrost, im większa nadwyżka pierwotna w rachunkach greckich na końcu każdego roku, tym większe spłaty, im mniejsza ta nadwyżka, tym mniejsze spłaty. Czyli dostosowanie spłaty do po prostu możliwości gospodarki. Tak. A natomiast dlaczego pana zdaniem ta dotychczasowa pomoc finansowa, przecież gigantyczna, dla Grecji nie zadziałała? Może to jest taka wskazówka dla instytucji finansowych, że no, nie wszystkie problemy można rozwiązać wysyłając po prostu pieniądze. No z Grecją mamy problem, który jest nieco tajemniczy. Po pierwsze, musimy pamiętać o tym, że Grecja była w innej sytuacji niż chociażby Hiszpania i Irlandia, dlatego że w Grecji to, co źle działało, to nie sektor prywatny, nie firmy, które przeinwestowały na przykład w nieruchomości, jak w Hiszpanii, ale to źle działało państwo. Państwo wydawało mnóstwo pieniędzy, a mówiło się wręcz o tym nieco żartobliwie, ale też niedaleko od prawdy, że koleje greckie będące w rękach państwa miały więcej pracowników niż przewoziły rocznie pasażerów. Więc to jest jedna z tych rzeczy, która tak bardzo zabolała Greków, czyli rozpusta i ekstrawagancja państwa, wydawanie pieniędzy. Ale mamy taki bardzo ciekawy i tajemniczy nieco fenomen. Nadal Grecja nie odzyskała swojej konkurencyjności biznesowej, eksportowej. W Grecji przez ostatnie 4 lata w żaden sposób nie wzrósł grecki eksport. Mimo tego, że koszty wyprodukowania dóbr i usług greckich spadły o 20 kilka procent w związku z obniżeniem wynagrodzeń. W tym samym czasie chociażby Portugalczykom udało się o 1/3 zwiększyć swój eksport, a więc zarabiać de facto więcej pieniędzy. Tego nie widzimy w Grecji i to oczywiście jest dotkliwym kłopotem. Grecy są nadal w sytuacji, kiedy muszą znaleźć sposób na odtworzenie swojej konkurencyjności. To jest argument, który może wskazywać, że problemy finansowe Grecji i taka stagnacja, takie trwanie w dzisiejszych kłopotach może trwać, no nie powiem wiecznie, ale długie, długie lata. No oczywiście Grecja jest w tej chwili krajem, który ekonomicznie nie jest w pełni suwerenny, czy jest wręcz zupełnie niesuwerenny. Cały grecki sektor prywatny i infrastruktura gospodarcza Grecji utrzymywana jest de facto dzięki pożyczkom Europejskiego Banku Centralnego do sektora finansowego greckiego. To jest w tej chwili jedna z najważniejszych technicznych operacji dla Greków. Spłata długu, nowe pomysły na nowe ułożenie się z partnerami finansującymi w tej chwili ten grecki kryzys. To są bardzo ważne zadania, ale z tyłu mamy także bardzo istotną rzecz, która polega na bieżącym wypłacaniu tak naprawdę świadczeń. Prawdopodobnie możemy mieć taką otóż sytuację, że po pierwsze nowy premier Tsipras będzie musiał w jakiś sposób dokończyć i wydłużyć o kilka miesięcy w tej chwili obowiązujący program pomocy dla Grecji po to, żeby mieć kilka miliardów euro na bieżące wypłaty. Mm-hmm. A później tam została, z tego co pamiętam, jeszcze jedna transza, zdaje się, do to jest 7 końca lutego euro. Ma być wypłacona. Mm-hmm. Tak, no tutaj oczywiście musiałby zrobić coś, czego nie zrobił poprzedni premier, czyli Samaras, musiałby zakończyć te negocjacje z jakimś sukcesem, żeby te parę miliardów euro zdobyć na najbliższe miesiące. Tam... Zatem co może Tsipras wygrać dla Grecji? Przedłużenie okresu spłaty i obniżkę na przykład oprocentowania, tak? Obniżka oprocentowania może wydłużyć tak zwany okres dojrzewania czy dochodzenia tych spłat, tak, poza perspektywę roku 2050. To by spowodowało, że te spłaty długu są coraz mniejsze. Ale to, co może wygrać i o co będzie prawdopodobnie grał, jak się spodziewam, to będzie grał o zupełnie inne warunki kolejnego bailoutu, czyli jak gdyby kolejnego programu pomocowego dla Grecji. To, co w tej chwili będzie się kończyło, to negocjacje drugiego programu pomocowego. Mm-hmm. Przed Tsiprasem i przed rządem, nowym rządem greckim są negocjacje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Unią Europejską, kolejnego programu pomocowego. I tutaj prawdopodobnie oczekiwać można tego, że będzie to próba tworzenia takiego programu, który krótko mówiąc pozwalałby rządowi greckiemu wydawać więcej. Niekoniecznie pewnie odwracać te zasady związane z poprzednimi programami, czyli obniżenia płacy minimalnej, obniżenia płacy w sektorze prywatnym, ale poszukiwania sposobów na to, żeby zaadresować te największe i najbardziej dramatyczne potrzeby grup społecznych, które znalazły się w wielkim kłopocie w Grecji, a więc tych gospodarstw domowych, które nie stać na opłacenie rachunków za energię elektryczną, gospodarstw domowych, których nie stać na wyżywienie, a więc pewnie będzie próba adresowania tych najbardziej dramatycznych przypadków biedy, nędzy czy właśnie tych oszczędności. To oczywiście wszystko w idealnym, takim sentymentalno-romantycznym scenariuszu może się powieść, natomiast pozostanie jeszcze cała ekonomia polityczna wewnętrzna Grecji, bo proszę pamiętać, że Syriza to nie jest jedna partia. Syriza to jest ugrupowanie kilku ugrupowań lewicowych. Skrajnie lewicowe skrzydło tej partii będzie Tsiprasowi patrzyło mocno na ręce i będzie domagało się tego, aby spełnił swoje obietnice przedwyborcze, w tej przedwyborczej retoryce i po wygranej wczoraj w nocy na placu Syntagma w Atenach powtórzył to, czyli o czym przy mówił. Przy złym scenariuszu to może doprowadzić nawet do następnych wyborów w Grecji. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilka minut raz jeszcze. Bardzo dziękuję. Krzysztof Blusz, wiceprezes zarządu Demos Europa, a jest naszym gościem za 17 minut, godzina 13.07, trójek na początku 22. Pan Waldemar, halo? Halo. Witam pana, panie Waldemarze, kłaniam się. Dzień dobry. Tak się zastanawiam właśnie, jak się opłaca 10 milionom Grekom płacić takie pieniądze i im pomagać. Jedyne wytłumaczenie dla mnie, że po prostu ratujemy po raz kolejny banki francuskie i bodajże niemieckie. I chyba na tym to polega. Ja bym Grekom zalecał wyjść ze strefy euro, bo ta strefa pomaga tylko bogatym państwom jak Niemcy. Dzięki obniżeniu, że tak powiem, swojego ratingu i tańszego pieniądza mogą lepiej eksportować. Dla mnie Unia Europejska to nic innego jak tylko jedna wielka komuna, nic dobrego nie przynosząca takim państwom właśnie jak Grecja i południu Europy. Pan Antoni, dziękuję panu. W podobnym duchu moim zdaniem Unia Europejska nie przetrwa próby czasu. Wystarczy wrócić do jej początków. Zaczynała jako Europejski Związek Węgla i Stali. Przeszła wiele zmian, jej obecny kształt to zapewne też jakaś przejściowa forma. Pan Stefan, panie Stefanie? No witam pięknie, witam. Panie Kubo, witam słuchaczy. No przed chwilą pan powiedział, że jest takie oburzenie, że europosłowie zbyt dużo zarabiają. Czyż nie tak? To było, oburzenie i wskazanie akurat słuchacza, ale właśnie, bardzo czemu proszę. Zbyt dużo? A czemu się nie mówi, że zarabiają astronomiczne kwoty? Że to są niewyobrażalne kwoty dla przeciętnych i tą rzeszę trzeba utrzymywać. Mówi się wprost, to nie jest zbyt dużo. To są po prostu astronomiczne kwoty. I ja bym miał taką prośbę, niech ktoś powie wreszcie, ile zarabiają w złotówkach miesięcznie. Czy to jest 10 tysięcy, czy 20, czy 50, czy 80 tysięcy. Niech to jest ogłaszane wszystkim słuchaczom. I panie... wtedy się zobaczymy, jaka będzie reakcja i po drugie jeszcze, kto im te stawki ustala. Panie czy oni Stefanie... sobie sami to ustalają? Ale te pieniądze i te zarobki nie są tajemnicą. Co więcej, z tego co pamiętam, życzliwie przez prasę kolorową są przeliczane na złotówki. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Mam takie spostrzeżenie, ponieważ bardzo dużo pieniędzy zostało wpompowane przez Unię Europejską w Grecję, prawda? I większość tych pieniędzy ma iść na spłatę długów jej, które ma w bankach, prawda? Bankach komercyjnych, tych samych bankach, które w zasadzie no, uczestniczyły w takim spisku, który nakręcił cały ten problem z Grecją, prawda? Bo wiemy, że tam banki amerykańskie w tym brały udział. I teraz część z tych pieniędzy, może większa nawet część, ma nie zostać spłacone. Mam pytanie takie, co by się stało, gdybym ja akurat mam kredyt we frankach, ale to dotyczy wszystkich, którzy spłacają i mają jakieś tam problemy, ponieważ przez te banki, tak jak ja dobrze pamiętam, byliśmy zachęcani, żeby brać kredyty, bo nas stać na to, a być może nas nie było stać, tak? Może ktoś mądrzejszy powinien powiedzieć, że was nie stać. I gdybym ja teraz przestał spłacać mój kredyt, czy będzie tak samo, prawda? Bank przyjdzie i mój dom zabierze. Obawiam się, panie Krzysztofie, że bank byłby wobec pana bezwzględny. Tak przy okazji Grecja, z tego co wiadomo, głównie zadłużona jest w bankach niemieckich i francuskich. Pani Anna, jeszcze pani Anno, witam. Tak, dzień dobry. Dzień proszę dobry. Pana, tak jak powiedziałam, że Ukraina nie wejdzie do Unii, tak samo, proszę pana, to się rozpadnie, bo to jest twór niezgodny z racją stanów narodów, z konstytucjami, z wolą narodów. Doprowadzili do zniszczenia całkowicie Europy i do nędzy narodów. A to, co zrobili z Polską, to nawet nie chcę już mówić, teraz kolej na Polskę, rozpędzić tą bandę pasożytów, zboczeńców i złodziei, zdrajców. A bankierzy, niech sobie wezmą te długi, a nikt im nie będzie spłacał, bo oni żyją kosztem naszym. Nie będziemy robić na bankierów, nie będziemy robić na pasożytów unijnych, nie będziemy robić na jakieś imperia. Państwa są samodzielne, muszą pracować. W państwach powinien się dać naród i państwo. Naród i państwa, nie jakieś układy międzynarodowe. Za 13 minut, godzina 13. Wróćmy do Grecji. Co mieszkańcy Grecji myślą o wygranej Syrize? Europa musi się teraz zmienić. Europa musi zacząć słuchać swoich obywateli. Zmiana zaczyna się w Grecji. Nasza gospodarka jest w rozsypce. Te wszystkie problemy nie będą łatwe do rozwiązania, ale wierzymy naszemu liderowi. Ufamy, że mu się uda, że doprowadzi do zmiany. Potrzeba nowego podejścia do ekonomii. Odpowiedzią nie jest rasizm, nie są kolejne oszczędności, wyrzeczenia. Odpowiedzią jest społeczeństwo obywatelskie, socjalizm w każdym z europejskich państw. Ktoś napisał do mnie, wszyscy ucieszeni wizją rozpadu Unii powinni się stuknąć tu i tam. Na wschodzie głodna Rosja, kawałek dalej państwo islamskie, a my ajwaj rozwalić Unię. Które państwo będzie samo na tyle silne, żeby dać sobie radę finansowo, wojskowo, wreszcie politycznie? Panie Waldemarze, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. przysłuchuję się dyskusji u pana, przysłuchuję się różnym dyskusjom również w telewizji i mamy w Polsce, no to chyba z naszej mentalności wynika, tysiące znawców, polityków, znawców biznesu, którzy potrafią na cudze tematy, na temat, który nas mało powinien dotyczyć jako mieszkańców Polski, wypowiadać się. Natomiast dlaczego ci ludzie, skoro tak doskonale potrafią poruszać się w temacie biznesu, pieniędzy narodowych, dlaczego nasze sprawy polskie są tak zarzucone? Dlaczego w Polsce jest bieda, bezrobocie? Skoro świetnie potrafimy pomóc Grecji, pomóc innym krajom, dlaczego nie robimy tego tutaj? Dlaczego takie osoby jak firmy czy jakieś charytatywne instytucje pani Ochojskiej pomagają gdzieś w Zimbabwe, a nie pomagają Polakom na Ukrainie, w Białorusi? Przecież to jest prostsze. Ktoś pisze w sprawie strony internetowej, dlaczego nie można głosować. Już sprawdziliśmy, można, nie ma problemu. Pani Roxana jeszcze. Pani Roxano, witam, halo. Tak, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Może tak, jako głos europejsty przede wszystkim, osoby, która trochę może więcej wie, widzę dużo takich nieścisłości wypowiedzi słuchaczy. Wszyscy myślą, że to jest tak, że Unia tak wspiera, że to jest zły, sztuczny twór. No tak nie jest, tak? Są pewne zasady działania Unii, których wiele osób nie zna. I ja mam taką propozycję dla tych osób, które mówią, Unia jest zła i niedobra. Proszę Państwa, przestańcie korzystać z całej tej infrastruktury, którą Unia nam zafundowała. Ze szkół, z wodociągów, z dróg. Przestańcie z niej korzystać, jeżeli Unia jest taka zła. A druga sprawa, Unia nie może się rozpaść i to już to, że się rozpadnie, to naprawdę to jest demagogia. Dlaczego się nie może rozpaść? Jeden poważny argument, tak? Ponieważ układy ekonomiczne państw na to nie pozwalają. Ekonomicznie nikomu się to nie opłaca. A co do wspierania Grecji? Proszę Państwa, jest zasada. Jedno zdanie, Pani Roxano. Tak, zasada solidarności. Jeżeli my byśmy byli w takich tarapatach, Unia też nam pomoże, bo takie są zasady solidarności. Pan Dawid napisał, cóż za hipokryzja. Z jednej strony śmiejemy się z frankowiczów, oburzamy na ewentualną pomoc państwa, a z drugiej pompujemy do prywatnych banków miliardy euro, które pożyczyły one bezmyślnie bankrutowi greckiemu. Piękna ta Unia, konkluduje pan Dawid. Pan Błażej jeszcze na koniec. Panie Błażeju, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Były dwa pytania zadane przez słuchaczy. Pierwsze takie było pytanie odnośnie Grecji. Dlaczego się wszyscy boją, że Grecja opuści? Bo to będzie sygnał dla niektórych krajów, między innymi dla Anglii, że można to zrobić, że można opuścić Unię Europejską. Kolejny zarzut był taki, że można powiedzieć, że w dużym może więcej, że tylko w Unii jesteśmy w stanie konkurować z Chinami, z Ameryką, z Rosją. Taka jest prawda, że w prawie ekonomii jest coś takiego, gdzie mały może konkurować z dużym. Odsyłam do ekonomii. Pan Piotr jeszcze z nami. Panie Piotrze? Dzień dobry. Dzień dobry. Grecja, sądzę, że słusznie czyni, no to po prostu ma duży potencjał, odpowiedni przynajmniej do tych możliwości, po prostu no ograniczenia jakichś związków z Unią Europejską, czy zerwania z nią. No tutaj można by powiedzieć też coś o... No tutaj jest pewna, stoi jak gdyby szpica Unii Europejskiej, jakby Donalda Tuska. Szpica zbrojna nad Grecją, czy nie powinno się tego obawiać po prostu. No to, tak samo nad Katalonią, czy to bardziej anegdotycznie można by to określić. Choćby nad Szkocją, musiałaby Bundeswehra, choćby niemiecka, przejść przez Anglię po pierwszej i drugiej wojnie światowej, to trochę też wygląda anegdotycznie. Za 7 minut, godzina 13. Doktor Kazimierz Wójcicki, Akademia Europejska, Fundacja Krzyżowa. Kiedy podczas trwania kryzysu finansowego w Europie mówiono o ewentualnym wystąpieniu Grecji, powodowało to rzeczywiście bardzo pesymistyczne nastroje. Dzisiaj Unia w dużym stopniu przezwyciężyła ówczesny kryzys i wystąpienie Grecji z Unii Walutowej nie pociąga za sobą groźby dla całej Unii. Jeżeli Syriza będzie spełniała swoje obietnice wyborcze, to najprawdopodobniej spowoduje to bardzo poważny kryzys greckiej gospodarki, wręcz katastrofę i najprawdopodobniej, no może być to również lekcja dla wszystkich, jak ważne mechanizmy związane są z gospodarką europejską i właśnie z euro. Program Syrizy jest programem gospodarczym absolutnie z księżyca. I tak jak Grecja była nieodpowiedzialna gospodarczo ze swoją polityką socjalną, na chwilkę, na pewien okres zaczęła tą gospodarkę reperować, teraz może powrócić do swojej księżycowej polityki. Jak mówię, nie jest to w tej chwili groźne dla Unii Europejskiej, natomiast może być lekcją dla tych wszystkich, którzy myślą w księżycowych kategoriach ekonomicznych. 6 minut pozostało do 13:00. Ponownie łączymy się z Atenami. Tam Marcin Pośpiech. Halo. Kłaniam się. Dzień dobry. Witamy. I ponownie pan Krzysztof Blusz, wiceprezes zarządu Demos Europa. Witam ponownie. Dzień dobry. A dziś na pytanie, czy Unia Europejska może się rozsypać, 65% internautów trójkowych uważa, że tak. 35% uważa, że nie. Marcin Pośpiech, Ateny. Czy w Grecji? O to pytają również dzisiaj słuchacze. Słychać takie głosy samokrytyki, typu, no, sami troszkę wpędziliśmy się w te kłopoty, żyjąc ponad stan, oszukując fiskusa, korzystając często z rozdmuchanych absurdalnie świadczeń. Pojawia się taka refleksja? Trochę tak, ale bardziej to jest taka urażona duma tutaj południowców i oni łatwo do swoich błędów się nie przyznają. Ja rozmawiałem z Polakami tutaj, z przedstawicielami polskiej Polonii, którzy mieszkają od kilku lat w Grecji, którzy pracują tutaj, no i od nich tutaj słyszałem więcej takich smaczków codziennego życia w Grecji i też tego, jak wygląda ta sfera gospodarcza. Jedna z tych osób opowiadała mi o tych, no, absurdalnych z naszego punktu widzenia dodatkach różnych i na przykład nadal funkcjonuje mimo tych 2 lat reform partii Nowej Demokracji Antonisa Samarasa. Na przykład funkcjonuje dodatek dla córek wojskowych, które są niezamężne i ten dodatek został obniżony do 700 euro. Z tego, co no tutaj... To przy takim dodatku to one wiecznie będą niezamężne. No, nie opłaca się po prostu tutaj zmieniać stanu cywilnego, zdecydowanie. I tutaj takich absurdów nadal jest jednak bardzo dużo. Ta biurokracja może minimalnie, z tego co mówią i Grecy, i z tego co mówią tutaj Polacy, tak jak wspominałem, z którymi rozmawiałem, może trochę lepiej działa, ale nadal no, są problemy, by cokolwiek załatwić. Jest ogromna niedbałość, jeżeli chodzi o podatki. Rozmawiałem tutaj, i to akurat był Grek, który jest księgowym i wspominał mi o tym, że codziennie co najmniej 3 godziny musi poświęcić na czytanie nowych przepisów, które pojawiają się, jeżeli chodzi o prawo pracy, jeżeli chodzi o prawo gospodarcze, bo one cały czas się zmieniają, więc no, prowadzenie biznesu, prowadzenie działalności jest tutaj niezwykle ciężkie. Z nami również pan Krzysztof Blusz, Demos Europa. Czy Aleksis Tsipras nie stał się zakładnikiem własnych obietnic? No bo część chociaż tych obietnic będzie musiał zrealizować. Jeśli nie, to być może Grecy wyładują swoje niezadowolenie na ulicach. Jeśli zrealizuje te obietnice, nawet w części, to być może będzie musiał zapomnieć o pomocy Unii. Trudną ma sytuację. No ma na pewno sytuację nie do, poza zazdroszczenia, natomiast pewnie jest europejską specjalnością polityczną to, że w trakcie kampanii wyborczych ta retoryka jest bardzo ostra, natomiast wtedy, kiedy wybory się wygrywa i zajmuje się już to najważniejsze biuro w kraju, biuro premiera, to nadchodzi moment nieuchronnie opamiętania. No nie tyle opamiętania, ale zderzenia się z rzeczywistością, taki test realizmu. Warto pamiętać o tym, że Tsipras jest w gruncie rzeczy dojrzałym politykiem. On swoją karierę polityczną zaczynał bardzo dawno, jeszcze jako nastoletni przywódca ruchów studenckich. To tak, nie on jest organizował protesty. No właśnie, to nie jest nowicjusz polityczny. On doskonale rozumie ograniczenia, które w polityce istnieją i dla których rozwiązania trzeba szukać warunków politycznych do zrealizowania. Więc nie, ja nie sądzę, żeby nam groził jakiś wielki kataklizm. Oczywiście ta droga będzie wyboista i ona będzie pewna takich ryzyk, nad którymi czasami trudno jest w polityce zapanować. Zresztą najlepszym przykładem był ten wielki zakład Samarasa, który zdecydował się na ogłoszenie wotum nieufności, próby ucieczki do przodu i niestety poległ, doprowadzając do kolejnych wyborów. Tsipras będzie też w trudnej sytuacji, dlatego że Nowa Demokracja, partia Antonisa Samarasa, która do niedawna rządziła, uzyskała stosunkowo dobry wynik w tych wyborach jako druga siła, 8,5 punktu procentowego tylko za Syrizą, co oznacza, że będzie próbowała także doprowadzić do sytuacji, kiedy ten rząd koalicji Syriza Anel będzie rządem, który nie będzie trwał długo. Samara zresztą oficjalnie o tym mówi, że mówił wczoraj, że przyjmie rolę, jaką wyznaczyło im społeczeństwo greckie i wyborcy mocnej partii opozycyjnej. Wręcz powiedział o tym, że rządy Syrizy to będzie tylko nawias w historii Grecji, więc liczy na to, że dojdzie niedługo do przedterminowych kolejnych wyborów, bo Tsipras polegnie. Natomiast chciałem jeszcze wrócić na chwileczkę do tego wątku dotyczącego tego antyeuropejskiej retoryki Syrizy. Syriza w gruncie rzeczy nie jest partią antyeuropejską.